за тебе ще умра. Като ручей в планината, тихо ти шепя. Ти си чудно горско цвете, ненагледница. Ако трябва, ще се смеем, ако трябва, ще заплачем. За разгала да говорим, невъзможно е. Ако трябва, ще се смеем, ако трябва, ще заплачем. За разгала да говорим, невъзможно е. По-красива си. Като кръв си моите вени, те живея. Чувствам как в ритъм бият нашите сърца. Ако трябва, ще се смеем, ако трябва, ще заплачем. За раздяла да говорим, невъзможно е. Ако трябва, ще се смеем, ако трябва, ще заплачем. За раздяла да говорим, невъзможно е. Veselo je, kubavo je i od ljubav muzika. Мечтах да се върна, да погаля с усмивка лицето ти. Ти сега си пред мен, ангел мой съкровен. Много болка в сърцето си носих, много често те виждах в мечтите си. Любовта ми към те беше приказен блян. Теб, само тебе съм обичала. Страдах и те чаках до сега. Любовта е истинско щастие. Много искрена обича. Трябва ли винаги да се заличаме? Болка и радост е да разделим. Трябва и в мъката да се обичаме. И в любовта до край да изгорим. Очите красиви и дочувам божествена музика. Колко нежност, любов крият тези ръце. Ще отминат тревоги и радост, ще блестят посребрени косите ни. Ще запомним завинаги тази хубава нощ. Любовта е истинско щастие, много истина, обич и тъга. Трябва ли винаги да се заричаме? Болка и радост е да разделим. И в мъката да се обичаме, и в любовта до край да изгорим, да изгорим. Започва денят ми с мисълта за те, но къде си, любима, питам аз навред. Те започва денят ми с мисълта за те, но къде си, любима, питам аз навред. Мисля за те всеки ден, чакам да дойдеш при мен. кафето. От любов изгаря ми сърцето. Тайно сутрин пием си кафето. От любов изгаря ми сърцето. Тези рози червени, а за теб набрах, да те срещна любима, от сърце пожелах. Тези рози червени, а за теб набрах, да те срещна любима, от сърце пожелах. Мисля за теб всеки ден, чакам да дойдеш при мен. Мисля за теб всеки ден, ти си единствен за мен. Тайно сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. Тайно сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. Любовта ни изгрява, като две слънца, тайната остава в нашите сърца. Любовта ни изгрява, като две слънца, тайната остава в нашите сърца. Мисля за теб всеки ден, чакам да дойдеш при мен. Мисля за теб всеки ден. Сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. Тайно сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. Тайно сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. Тайно сутрин пием си кафето, от любов изгаря ми сърцето. те. Не очаквах да те срещам аз. Мислих, че си тъжен спомен ми. Спомен, който още ми държи. Защо? Питам, а нямам кого. Но къде се стопихте? къде ви, приятели стари добри? Поне кажете какво съм сгрешил, аз готов съм дори в огън да горя. Забравихте чудните дни, чаши вино и хубави жени. Сега, когато съм беден, останал самотен, за вас не струва пукната пара. Дъждът се вали, а отговор нямам уви. Как да живея така, самотен и чужд на света? Студено е в моята душа. Приятели, как сте сега? Но къде се стопихте, къде? Ви, приятели стари и добри, поне кажете какво съм сгрешил, аз готов съм дори в огън да горя. Забравихте чудните дни, чаши вино и хубави жени. Сега, когато съм беден, останал самотен, за вас не струвам пукната пара. Кажете какво съм грешил, аз готов съм дори в огън да горя. Забравихте чудните дни, чаши вино и хубави жени. Сега, когато съм беден, останал самотен, за вас не струвам пукната пара. Сега, когато съм беден и толкова самотен, за вас не струвам пукната пара. Is така красива, неповторима, изглеждаш тази нощ. Ръце протягам, сърце си давам, изгарям от любов. За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? Живея, за теб котлея, като чудесен сън. Очите твои оглежда страстно, жадуват за любов. За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? Каква магия в теб се крие, сърце ми да плениш. Живота земен, с любов за двама, с мен да извървиш. За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? За тебе пея аз, в този късен час. Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? Радост моя, обич моя, чуваш ли моя глас? Закича, твоите коси, момиче, подари ми моята любов. Няма нищо да те питам, ще те гледам до насита, ти изпълваш моята душа. Горките цветя обичам, по поляните да тичам, слънце да ме къпе цветина. Това. Тайничко съм те желала, ти никога не спира, като майски цвят, като чуден сън, своеверен път, любовта намира и повежда ни към вечността. Твоите коси, момиче, подари ми твоята любов. Няма нищо да те питам, ще те гледам до насита, ти изпълваш моята душа. Горските цветя обичам, по поляните да тичам, слънце да ме къпе в светлина. Любовта намира и повежда ни.